Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I saw a man 9 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej, na której witają Was bardzo serdecznie. Zresztą tak jak zawsze realizatorka nasza, pani Irena Dan, Justyna Grabas jako wydawca i przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj jest 13 września, poniedziałek. Rozpoczęło się nasze spotkanie grupą Underworld, 8-Ball, a teraz już przyspieszymy trochę obroty, tak żebyśmy wchodzili w ten nadchodzący tydzień z konkretną energią. Queens of the Stone Age z Joshem Homem, Smooth Sail. I tak, proszę Państwa, korzystając z tego, co było, jest i co będzie, oczywiście muzycznie, bo to jest audycja muzyczna, korzystamy zawsze z tego, co by nam się wydawało, że w danym momencie jest przede wszystkim najbardziej adekwatne do pory, w której się tego słucha. I tak pomyślałem, że w dzisiejszym zestawieniu na miejscu trzecim będzie The Chemical Brothers Escape Velocity. City. We'll be right back. 26 minut po godzinie pierwszej. Cały czas słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. I tak jak to zawsze mam w zwyczaju, przypominam adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już trio z Trójmiasta w trzecim programie Popsysze i Kurhan. Tak, proszę Państwa, jedno z ciekawszych psychodeliczno-rockowych brzmień XXI wieku, czyli trio Strój Miasta w trzecim programie, grupa Popsysze, to była w utworze Kurhan. Są 32 minuty po godzinie pierwszej, a teraz już specjalna dedykacja dla wszystkich tych ludzi nietoperzy, którzy dzisiaj, tak jak zresztą z reguły, są przy odbiornikach i słuchają Apteki Nocnej. Dla pana Bogdana, dla pana Nikifora, dla pana Jacka, dla pana Pawła, dla pani Lidii, dla pana Zbyszka, dla pana Adama, proszę państwa, dla pana Łukasza, dla pana Damiana i dla pana Krzysztofa i dla pani Patrycji. Ja może tak trochę pominąłem tą wynikającą z Kinderstuby kolejność. Najpierw powinny być oczywiście kobiety, później mężczyźni, ale taki był, proszę Państwa, taka była kolejność maili, które przychodziły i SM, i wiadomości na komunikatorze portalu społecznościowego, na którym też można do mnie pisać. Jestem tam, występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli jako Jędrzej Kodymowski. Na właściwie wszystkich tych komunikatorach można mnie znaleźć. A teraz specjalnie dla Państwa coś z kącika historycznego, ale który nie przemija i myślę, że jeszcze długo nie przeminie. The Velvet Underground i Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get ready. And other people say have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Yeah. Jeden, proszę Państwa, z tych zespołów, które przeniosły klimat prosto na taśmę tą, na którą nagrywali materiał na wieloślad, bo jeszcze w tamtych czasach z takich się korzystało tylko i wyłącznie, nie było nośników cyfrowych. Być może też jest to czynnik, który wpływa na to brzmienie, które dzisiaj w pewnym sensie cały czas aktualne jest w swojej treści, ale też i cały czas zachowuje taką świeżość daną tylko bardzo takim energicznym młodym ludziom, młodym duchem, bo tutaj akurat chodzi o tą strefę psychiczną. I tak, proszę Państwa, żeby jakieś urozmaicenie było też tym wariantem, tą zasadą przewodnią w Aptece Nocnej, teraz posłuchamy Serum i Cape Fear. Crashing in. To było Serum i Cape Fear, a ja, proszę Państwa, dla tych wszystkich, którzy są mocno osadzeni w muzyce, a przynajmniej była dla nich istotna, a być może nawet się wychowali na przełomie lat 80. i 90., pamiętają czasy wczesnego Jarocina, jeszcze tego, na którym w zasadzie piętnowane było wszystko to, co się w środowisku tej subkulturze, która się wtedy rodziła, wydawało, że jest złe, a oczywiście gloryfikowane to, co wydawało się, że jest dobre. Zespół, który w tamtych czasach, myślę, że stał się takim ikoniczną formacją, przede wszystkim reprezentującą właśnie tę energię, ten żywioł, który się tworzył w Jarocinie, grupa Siekiera i Nowa Aleksandria. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. I to była, proszę Państwa, Siekiera. Jest za 11 minut godzina druga, to jest Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Pozostając w klimacie tych właśnie utworów, które powstawały na przełomie lat 80. i 90., nie sposób tutaj pominąć grupę, która zresztą wielokrotnie występowała w Polsce. Zawsze każdy ten koncert, który oglądałem, był wyśmienity. Killing Joke przed Państwem w swojej jednej chyba z najlepszych odsłon The House That Pain Built. To był The Killing Joke, Food for the Dick House That Pain Built, a my przenosimy się na naszą rodzimą scenę, na której zresztą ostatnimi czasy dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, między innymi to, co zostało, proszę Państwa, przesłane w mailach, postulowane o to, żeby się pojawiło i jak najczęściej gościło na antenie trzeciego programu grupa Siku. Dzisiaj przypominam utwór Dynamicz.